Διστακτικά είπες μια μέρα σ' αγαπώ, κι εγώ αγάπησα αυτό το δισταγμό. Τα δυο σου χέρια όμως όταν μ' αγκαλιάζανε ήταν αδίστακτα στα αστέρια μ' ανεβάζανε. Και προχωρούσε αυτή η αγάπη τελικά με βήμα δίστακτο, όχι διστακτικά. Αρνητικά λέγαν οι δυο πως αγαπώ με τρόπο δίστακτο, όχι διστακτικό. Διστακτικά φτάνεις ακόμα και μου λες αν σ' αγαπάω δε μιλώ και με κοιτάς. Κι όταν σου λέω σ' αγαπάω όλα αλλάζουνε, γίνεσαι αδίστακτος, τον έρωτα μοιράζουμε. Και προχωράει αυτή η αγάπη τελικά με βήμα δίστακτο, όχι διστακτικά. Ορμητικά λέμε οι δυο το σ' αγαπώ με τρόπο δίστακτο, όχι διστακτικό. Διστακτικό.